Trójka budzi. Piosenka, która brzmi trochę tak, jakby była jeszcze częścią snu. Bardzo ładnego snu. Cruising to the Park, Durant Jones and the Indications i La Bamba. Dzień dobry Państwu. Mimo, że to wydaje się jeszcze trochę mało wiarygodne, to mamy już nowy dzień i ten nowy dzień zaczynamy audycją Trójka Budzi. Z tej strony Justyna Grabasz, a audycję dzisiejszą realizuje Elżbieta Różycka. Zapraszamy Państwa na dwugodzinne spotkanie z piękną muzyką i jak co wtorek budzimy w soulowo-funkowych rytmach. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. See that black boy over there running scared, his old man in a bottle. He done quit his 9 to 5, he drink full time, now he's living in a bottle. See that black boy over there running scared. Fenomenalny duet Gil Scott-Heron i Brian Jackson w utworze The Battle. A skoro już zaczęliśmy nowy dzień, to myślę, że dobrze zerwać kartkę z kalendarza. I swoją drogą jestem ciekawa, kto z Państwa ma jeszcze taki naścienny, dzienny kalendarz. Ja dziś zrywam tylko na niby. Wirtualnie. I kalendarz wirtualny podpowiada, że dziś 25 maja. Słońce w znaku bliźniąt wzejdzie o 4:25, a zajdzie o 20:40. Imieniny obchodzą Grzegorz, Magda, Dionizy, Leon, Marcjanna i Mariusz. Oczywiście życzę Państwu dużo uśmiechu. A jeśli chodzi o kalendarz świąt, to jest ich, proszę Państwa, cała masa. Po pierwsze, Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, Dzień Wyzwolenia Afryki i uwaga, sporo świąt nietypowych. Europejski Dzień Sąsiada, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Ręcznika, Dzień Weterana i Dzień Królewny. No to tym królewnom przede wszystkim życzymy samych zawodowych sukcesów. Paul McCartney, Beck i Find My Way. To przed chwilą na antenie radiowej Trójki. 15 minut po godzinie czwartej, a ja mam dla Państwa dzisiejsze kalendarium. Patrzymy, co się działo na świecie 25 maja i na początek rok 1477 i historia pewnego dzieła. 25 maja Witest Foch rozpoczął w Krakowie pracę nad słynnym ołtarzem mariackim. Jest to największa w Europie gotycka nastawa ołtarzowa. Figury, których w ołtarzu jest ponad 200, wyrzeźbione są z litych kloców lipowych. Cała konstrukcja wykonana jest w drewnie dębowym, natomiast tło w modrzewiu. No i przyznam, że jeszcze nie miałam przyjemności ołtarza oglądać, a to już przecież dużo, bo ponad 500 lat historii. Dalej rok 1929 i urodziny Stanisława Załuskiego, prozaika, współpracownika prasy Wybrzeża, autora utworów dla dzieci i młodzieży i widowisk teatralnych. Debiutował opowiadaniem Łapówka, nadanym przez Polskie Radio. W 1957 roku wydał opowiadania Ślad na asfalcie, Gwiazdy bez blasku czy Klub nocnych Marków. W latach 1988-92 wydał pod pseudonimem Leon Korn we współpracy z Mirosławem Stecewiczem 12 tomów bajek dla dzieci. W 2003 roku zmarła natomiast Irena Jurgielewiczowa. Pisarka, pedagog, autorka popularnych powieści dla młodzieży. Jej powieść Ten obcy w 1964 roku została umieszczona na liście honorowej Międzynarodowej Izby do Spraw Książek dla Młodych, a w 2002 roku trafiła do kanonu książek dla dzieci i młodzieży. Inne znane jej książki to Wszystko inaczej, Niespokojne godziny czy Inna. Urodziła się 13 stycznia 1903 roku. Dalej mam dla Państwa dwie daty z historii lotnictwa. W 1889 roku urodził się Igor Sikorski, amerykański inżynier pochodzenia ukraińskiego, uważany za ojca współczesnych śmigłowców. Jest twórcą pierwszego samolotu wielosilnikowego oraz pierwszego w pełni udanego śmigłowca jednowirnikowego ze śmigłem ogonowym. A w 1904 roku urodził się Stanisław Rogalski, który również był konstruktorem lotniczym i pilotem sportowym. Razem ze Stanisławem Wigurą i Jerzym Drzewieckim skonstruował w 1927 roku samolot RWD. I na koniec też coś z historii, no można powiedzieć, lotnictwa, chociaż może tego nieco dalszego. W 1961 roku prezydent Kennedy przedstawił w czasie przemówienia w Kongresie projekt wysłania do końca dekady człowieka na Księżyc i jego bezpiecznego sprowadzenia na Ziemię. Plan został zrealizowany w latach 1966-72, a w 1969 roku w czasie misji Apollo 11 człowiek wreszcie stanął na Księżycu.

time to be with them now. I don't waste my time trying to get what you got. I work it pleasing me cause I can't please you, and that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree. Eryka Badu i Apple Tree. Kto by pomyślał, że minęły już 24 lata od premiery albumu Baduizm. Kawał czasu, a ma się wrażenie, jakby ta płyta po prostu nigdy się nie starzała. I ja przyznam Państwu, że głos Eryki Badu to jeden z moich ulubionych kobiecych wokali, chociaż to jest też bardzo szeroki zakres, bo obok Eryki Badu stoi cała rzesza doskonałych wokalistek. Aretha Franklin, Alicia Keys, Cleo Sol czy Lian La Havas, w której głosie zakochałam się, uwaga, po usłyszeniu tej kompozycji. I'll wait a little longer while we are getting stronger. I know it's taking the time to heal. We'll be unstoppable. Don't know what I did it for. I needed to know that it was always real. Oh, our heads held high when we walked down the line, honey, on and on through the clear night sky. Oh, let's be at peace, we'll fly. Our hearts collide, can't escape the magnetic side. I was like a satellite spinning away, almost lost forever and leaving no trace. Floating through the darkest reaches of space to another galaxy. Our polarity shifted around, there was nothing else left holding us down. But it's just gravitational, we are unstoppable. I just can't escape the pull. We are unstoppable. Ooh, it's just gravitational. We are unstoppable. Oh. hearts held high when we walked down the line, honey, on and on through the clear night sky. Oh, let's be at peace, we'll fly. Our hearts collide, can't escape the magnetic side. Oh, I was like a satellite spinning away, almost lost forever and leaving no trace, floating through the darkest reaches of space to another galaxy. Our polarity shifted around, there was nothing else left holding us down. But it's just gravitational, we are unstoppable. And I just can't escape the pull, we are unstoppable. It's just gravitational, we are unstoppable. And if the stars won't guide the way, in the dead of space, you will be my one and only. Fantastyczna Lian La Havas i Unstoppable w akustycznej, solowej wersji. Chyba najpiękniej wykonana podczas koncertu z serii Tiny Desk Concerts, który zresztą bardzo polecam Państwu obejrzeć. 27 minut zostało do godziny 5, no to sprawdzimy, jaka dziś czeka nas pogoda. I niestety już to widzę, że na zewnątrz dominować będzie pochmurna aura, która przyniesie opady deszczu w całej Polsce. Na południu, wschodzie dość intensywne, a na Pomorzu Zachodnim mogą pojawić się także burze. Lokalnie możliwe niewielkie przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od 14 stopni na Suwalszczyźnie, 15 na Dolnym Śląsku, do 18 na Mazowszu, a do 20 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany. Love machine. Willie Hutch i Good to the Last Drop. To przed chwilą na antenie radiowej Trójki. Rok 1969. No to może teraz tak dla kontrastu. Kilka muzycznych nowości. Na dziś te najnowsze perełki mam dla Państwa trzy. I zaczniemy od tego, co wydarzyło się w poprzednim tygodniu w muzyce polskiej, dokładnie w piątek, a wydarzył się na przykład bardzo taneczny singiel zatytułowany Złoto. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Daję słowo, wszystko było po coś. To, co traci kolor, zamienimy w złoto. Reszta jest historią, wszystko było po coś. To, co traci. Przebić szklanki do połowy puste wychylaliśmy przy stołach, ciągle w gabinecie luster, aż wybuchliśmy od środka. Piosenka, która narodziła się w głuszy. Mrozu i złoto. Podobno Mrozu napisał ją właśnie podczas wyprawy z kolegami nad jezioro Torsztyńskie. Panowie wzięli ze sobą gitary, sprzęt studyjny i rowery. I podczas pierwszego dnia, no właściwie pierwszej nocy wyjazdu poczuli taką radość tworzenia i tak oto jest. Świetny, pozytywny numer i oby takich jak najwięcej. Szczególnie, że na pewnym etapie swojej kariery Mrozu miał takie małe upodobanie do muzycznej, no to trochę brutalne, ale tandety. Od jakiegoś czasu tworzy jednak kawałek dobrego popu, dobrego soulu i słucha się tego z przyjemnością. Następna kompozycja również należy do tych bardzo pozytywnych i jest w pewnym sensie pochwałą odpuszczania. Zresztą tytuł mówi sam za siebie. Zostaw to. Stasiak, Rozali i Łona. Czas nie będzie stał tu, tu powiedzieć.

No i to jest prawdziwy funkowy smaczek. Ale nie ma się co dziwić, tam gdzie pojawia się Bootsy Collins, tam zawsze jest dobra energia. Good Tank, taki tytuł nosi ten utwór, a odpowiedzialna jest za niego ekipa Small Town DJs. A couple of guys who were up to no good started making trouble in your neighborhood. Tak o sobie mówią. I te słowa idealnie oddają ich muzyczny charakter. Poza tym w utworze wspomniany już wcześniej Bootsy Collins, a to wszystko w remiksie Nika Bajka i Adama W. No to jestem ciekawa, co powiedzą Państwo na następny utwór, również taneczny, chociaż taneczny nieco inaczej. Inner Drum. Fox, Astronaut, Zoo i AMO w utworze Inner Drum. No ja przyznam, że od razu poczułam lato, chociaż przy okazji właśnie założyłam kurtkę, bo studio na Myśliwieckiej dziś jakoś wyjątkowo zimne. Pani Marta pisze, że właśnie zaczyna podróż do pracy, ale deszcz zepsuł jej plany rowerowe. Ja też się przyznam, że przez dzisiejszy deszcz porzuciłam rower i trochę żałuję, więc proszę nie iść tą drogą, albo raczej nie jechać. Rower to jest zawsze bardzo dobre rozwiązanie. Jakby co, przypominam swój adres mailowy justyna.grabasz@polskieradio.pl. Nadal mogą się Państwo meldować i pisać wiadomości. A na koniec tej pierwszej godziny nieco zwolnimy, żeby się za bardzo nie spieszyć, bo to niezdrowe. Lucas Nelson and Promise of the Real i Find Yourself. That I